राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जनवरी 1994 को दोपहर लगभग 1 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने कथा पढ़ करके भी इतना आनंद आता है। जो वहाँ भगवान के भक्त थे वो भगवान के विवाह को आनंद कितने आनंदित होते होंगे इसका कोई पारावार नहीं है। साक्षात स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके और सबके सामने लीला कर रहे हैं। बहुत एक विशेष आनंद की बात है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। मनुष्य को केवल भगवान के सन्मुख होना है। हमारा उद्देश्य पैसा पैदा करना सुख भोगना ये जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। बहम रहेगा कितने रुपए हो जाए तो ठीक हो जाएगा, इतने भोग मिल जाए तो सुख हो जाएगा, इतनी मान बढ़ाई होगी तो सुख हो जाएगा, इतने लोगों में वाह वाह सुख हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, जब सुख होगा नहीं। यत्तदग्रे विषयेन्द्रिय से योगदा यत्तदग्रे अमृतोपमं। विषयेन्द्रिय के संबंध से जो पहले अमृत की तरह होता है परिणाम है विषमेव, परिणाम अंत में जहर की तरह होता है, वो राज से सुख होता है। और उसमें अभ्यास निर्माण होता है परंतु वास्तव में सुख नहीं होता। शांति से विमुख होने पर कारण क्या है कि हम लोग जितने उनमें दो चीज, एक है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति अंश। प्रकृति के अंश को तो प्रकृति सुहाती है, परमात्मा के अंश को परमात्मा सुहाते हैं। जैसे पत्थर ऊपर फेंका जाए तो नीचे गिरेगा, आग सुलगाई जाएगी तो ऊपर जाएगी, क्योंकि पत्थर पृथ्वी का अंश है तो पृथ्वी खींचती है उधर आता है, और अग्नि है और सूर्य का अंश है तो वो सुलगती है तो ऊपर वो जाती है। ऐसे स्वयं ये परमात्मा की तरफ जाने वाला है क्योंकि परमात्मा का अंश है, परंतु भोगों का और संग्रह का जो एक सुख का बहम है वो बहम मिटता नहीं। मालूम होता है कि इतने रुपए मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना भोग होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बहम बहम में उम्र सब नष्ट हो जाती है, परंतु तृप्ति पूर्व सुख कभी किसी को मिला ही नहीं। इसी रियास मात्र में ये कहा जाए कि भी प्रारब्ध का सुख होता है तो क्या सबका ही प्रारब्ध खराब है? सकल जीव दीन दुखारी, सकल जीव जगत में संपूर्ण दीन और दुखी हो रहे हैं, तो क्या किसी कोई भाग्य है ही नहीं, कर्म शुभ है ही नहीं, सगले से दुख कैसे हो रहे? तो ये कर्म का फल नहीं है, ये अज्ञान का फल है। जब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वास्तविक तत्व की तरफ रुचि नहीं होगी, तुम कितने ही पुण्य हो, वो अनुकूल परिस्थिति दे सकते, शांति नहीं दे सकते। कर्म होता है शुभ अनुकूल परिस्थिति दे देगा, पर शांति नहीं मिल सकती। शांति त्याग से होती है। त्याग का क्या, संग्रह और भोग के सुख की रुचि का त्याग नाम त्याग है। इदमेशान इच्छा काम शब्दिता, कामना क्या, ये हो जाए, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए, ये कामना है। काम अचत सुख सुपने हु नाही, रामायण में आया है कि जब तक मन में कामना है भोगों की और संग्रह की, तब तक सुपने में भी सुख नहीं होगा। परंतु वहम ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसी बातें सुन लेने पर भी वैसे वैसे याद है। ये विचार नहीं है कि जो भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहता है कि संसार में सुख नहीं है, दुखालय में शाश्वतम है, फिर भी वहम रहता है सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ को उतार, इस वहम को कोई मिटा नहीं सकता। ये जो स्वयं जब सोचेगा, अनेक बार सुख संपत्ति मिली, भोग मिला, फिर भी शांति मिली नहीं, निश्चित बात है कि इसमें शांति है नहीं। देवताओं को कितना भोग मिलता है, कितनी बड़ी आयु होती है, नंदन वन अमृत भोजन आदि बहुत सामग्री मिलती है, परंतु तृप्ति नहीं होती। तृप्ति हो कैसे, ये परमात्मा से बिछुड़ा है तो परमात्मा के साथ जब तक न चल हो जाए, साथ न हो जाए, तब तक सुखी नहीं होगा। जैसे अंगार है वो अग्नि से बिछुड़ते ही काला हो जाता है, तो उसको वो सफेद वो चमक कैसे मिलेगी, वो तो जिससे बिछुड़ा है उससे मिलने पर ही चमक आवेगी। नहीं तो पहले सुना है मैंने, कोयला ओझले ओझले ओझला 100 मन साबण लगाए, साबण लगा करके कोई कहते 100 मन साबण लगा दे तो कोयला उजर हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से विमुख होकर संसार के पदार्थों के द्वारा सुख चाहता है तो ये कभी हो सकता है, असंभव बात। सज्जनों, संत और महात्मा कहते हैं, शास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो भी उनकी बात न मान करके इंद्रियों के कहने में चलते हैं। और वहम होता है कि सुख हो जाएगा, इतना बड़ा इतिहास उसमें किसी आदमी को ऐसा नहीं देगा जो उनके सुख ही सुख हुआ हो, दुख न आया हो, और दुख ही दुख हुआ, कोई सुख ही न हुआ हो। तो ये सुख दुख है दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं, ये झंझट मिटता नहीं है। जब तक इनके सामने जड़ता के पदार्थ है और बुद्धि में जड़ता है, तब तक ये बुद्धि की जड़ता जाए तो भगवान के सन्मुख ये प्राणी होता है, तब इनको शांति मिलती है। अपने भी देखो ना, कई तरह के उत्सव देखे हैं, कितने कई तरह के समारोह देखे हैं, कई तरह की सामग्री देखी है, विवाह आदि देखे है, परंतु भगवत संबंधी चर्चा में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्या कभी कोई सुख और जगह मिला है? परंतु फिर भी देख देख करके भी फिर भूल जाते हैं, देखते फिर भूल जाते हैं। शरीर को भी बढ़िया बांधते हैं, जो उत्पत्ति विनाशशील है, नित्य निरंतर नाश में जा रहा है, उसको लेकर के सुख लेना चाहते हैं। ये सोचते नहीं आज दिन तक किसी को भी वो शांति नहीं मिली जो संत महात्माओं को मिली है, भगवान के प्यारे भक्तों को मिली है, वो शांति नहीं मिली और नहीं मिली और नहीं मिलेगी और नहीं मिलती है और नहीं मिल सकती है। मिनट दो मिनट फिर करो हे नाथ बोलो नहीं, दो चार मिनट हो जाए फिर हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे भगवान मैं बोलू नहीं, तो भगवान की कृपा से भगवान की स्मृति होती है तब दुख मिटता है। और भगवान की कृपा होती है सन्मुख होने से, नहीं तो कृपा तो है, जैसे ऊपर से वर्षा बरस रही है पर उसमें पानी तब आएगा जब सन्मुख होंगे। घड़े को उल्टा कर दिया जाए तो ऊपर कितना ही पानी बरसो भीतर में गीला ही नहीं होगा तो सूखा सूखा। ऐसे जब तक जड़ पदार्थों की सन्मुखता रहेगी तब तक कितने ही कोई बात कहे तो शांति मिलेगी नहीं। अपने को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, उन लीला को गा करके कितनों को शांति मिलती है। गोस्वामी जी महाराज की रामायण को लेकर के कितनों को शांति मिली है, मिल रही है, मिलेगी, इसको कोई पारावार नहीं। धन संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास हो गए, इंद्रादि का आसन मिल गया, राजा महाराजा बन गए, चक्रवर्ती बन गए, तो क्या उनसे सुख मिल गया? नहीं मिल सकता। ये दुख तो हुआ है भगवान से विमुख होने पर, और चाहता है कि भगवान सुख मिल जाएगा। अरे दुख मिटा है भगवान के सन्मुख होने से, जड़ पदार्थों का महत्व हृदय में रहते हुए कभी किसी को सुख मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकेगा नहीं। इस बार सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, संत महात्माओं की वाणी पढ़ो। वेद व्यास महाराज उनकी है, तुलसीदास जी महाराज है, इनके चरित्र लिखे हुए ग्रंथ है, वो पढ़ो, उनमें शांति मिलेगी। क्योंकि संत महात्माओं को शांति मिली है, जिन्होंने ये वर्णन किया है, तो उनकी वाणी में जो आनंद है वो आनंद नहीं है संसार में, कहीं भी है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, और बड़े भाग्य मानुष मिले पर बड़े बड़े भाग पाइये सत्संगा, तभी हो उस मोह बल भंगा, जब बहुमाल करिए सत्संगा तभी हो, तभी मोह भंग होगा। सत्संग करने से कुछ प्रकाश मिलता है, ये एकदम विलक्षण बात है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। कोई भी कैसा भी प्राणी हो, बिना सत के संग बिना शांति नहीं होती, क्योंकि स्वयं सत है, उसे बिछुड़ा है तभी असत का संग करा है, और असत के संग से दुख होता है, तो सत के संग से ही होता है। जो सन्मुख हो जाए भगवान के, हे नाथ पुकारो, और भगवान से बार बार कहो कि नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, और भगवान के प्यारे भक्तों का संग करो, उनकी वाणी का संग करो। गोस्वामी जी महाराज की वाणी से कितनों को सुख हुआ है, इतना सुख अरबपति करोड़पति लखपति कोई दे सकता है? कितना ही धन खर्च कर दे, सबको भोजन करा दे, जन्म भर भोजन दे दे, तो अन्नदान महादान है, पर तो क्या शांति मिल जाएगी? अरे भाई सब लोग अन्न खाते ही हैं, भूखे थोड़े जाते हैं, जल पीते ही हैं, नींद लेते ही हैं, फिर दुख तो नहीं छूटता ना, छूटे कैसे? स्वयं चेतन होकर के जड़ के द्वारा सुख पाता कैसे होगा? भूख लगी है पेट में, हलवा बांधे पीठ पर, कैसी तृप्ति होगी? जहाँ भूख है वहाँ सुख जा पहुँचे तो शांति मिलेगी। भूख तो है भगवान से विमुख होने की, और प्रयत्न करते हैं संसार के पदार्थों को, रुपयों को, भोगों को संग्रह कर सुख भोगने की, उल्टे चलते उल्टे, तो उल्टे जब तक चलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। और उद्देश्य भगवान का हो जाएगा तो वो तो तत्काल शांति हो जाएगी, तत्काल ही। छाया होती है, उस छाया के पीछे दौड़ो तो पकड़ में आवेगी नहीं, कितने जोर से छाया को कूद कर पकड़ो दी तो छाया तो आगे चल जाएगी, और जब सूरज के समान प्रकाश के सामने रखोगे छाया दौड़ती चली आएगी। ये बात इतनी पक्की है, जिन लोगों ने संसार की वस्तुओं का महत्व हृदय से हटा लिया है और भगवान के भजन का शरणागति का आश्रय दे लिया है, उनके पीछे शांति आनंद दौड़े चले आते। अनिच्छन भगवान की भक्ति करने से मोक्ष का सुख भी जबरदस्ती पीछे आता है। सीधी बात है, एक भगवान एक जगत है, और दिन दोनों के बीच में जीवात्मा है, इसमें जगत का अंश शरीर है, परमात्मा का अंश स्वयं है, तो स्वयं जब तक जगत के अंश को लेकर सुख चाहेगा कैसे मिलेगा? और ये जगत के सुख की आशा छोड़ देगा तो जगत का सुख स्वतः आएगा। आप इतने बैठे हैं, एक एक भाई विचार करे, आप कुछ भी देना चाहते तो किसको देना चाहते हो? जो लेना नहीं चाहते हैं जिसको उसको मिलेगी, कि लेना चाहते हैं उसको मिलेगी? संसार की वस्तु चाहने वाले को लोग देना नहीं चाहते। अगर लेना चाहते हैं तो मनुष्यों को ये होना चाहिए, चोरी करने वाले हैं, डाका देने वाले हैं, डाका डालते हैं, झूठ कपट करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, उनको देना चाहिए वस्तु। जैसे प्यासे को जल पिलाने से पुण्य होता है, ऐसे वस्तुओं की भूख जिनके अधिक लगी है उसको देना चाहिए तो सुख हो जाए। पर शास्त्र की विधि भी आती ऐसी नहीं आती, आपका मन भी ऐसा नहीं करता। जो चोरी डकैती करता है उनको अन्न दिया, उनको भोजन दिया जाए, उनको आदर दिया जाए, क्योंकि उनमें जो भूख अधिक मिलती है, जो पदार्थ दूसरे दूर दूर भागते हैं, और जो जो परमात्मा की तरफ चलते हैं त्यों ही त्यों पदार्थ उनके पीछे भागते हैं। जिन रुपयों के पैदा होने से मनुष्य अपने यात्रा को सफल मानता है कि 10-20 हजार 50 हजार रुपए आ गया, मेरी यात्रा सफल हो गई, और भगवान के लिए खर्च हो जाता है, तो साधनों सज्जनों को सुख मिलता है कि इतना बहुत अच्छा काम हुआ जो भगवान के निमित्त में इतने पैसा लग गए। सज्जनों ये प्रत्यक्ष बात है, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में पैसा लग जाए, निहाल हो जाए आदमी, तो लगा कर निहाल होता है, नहीं को तो लेकर निहाल होता है, लेकर निहाल होते वहां निहाल होता नहीं, वो फंसता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, अधिक से अधिक लोभ होता है, ऐसे ही जलन अधिक से अधिक होती है। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरकों के दरवाजे बताए भगवान ने, तेरे दो नरक से दो द्वार नाश महात्मा ना, काम क्रोध लोभ तस्मा दे त्रेन त्रेन, इनका तीनों का काम क्रोध लोभ का त्याग करो। लोभ का त्याग होगा देने से, काम का त्याग होना सुख देने से, मोह का त्याग होगा विवेक से, वैराग्य से और ज्ञान से, और त्याग करना लोभ को मिटाना चाहते हैं देने से। मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, गोस्वामी जी कहते हैं मिटे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग रस खीते। अग्नि में सुहावती सुहावती घी की आहुति दो, क्या अग्नि शांत हो जाएगी? ऐसे लोभ के अनुसार पदार्थ मिलते रहेंगे तो क्या तृप्ति हो जाएगी? कभी होने की नहीं है, वो तो बढ़ेगी। जब तक इनसे विमुख होकर दीन दुखियों की सेवा नहीं करोगे, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, विचार करो पक्का अभी इस समारोह में कि अब अगर भगवान का भजन करेंगे, घर घर में रामायण का पाठ करेंगे, प्रत्यक्ष आपको मालूम होने पर भी आप चेत नहीं करते हो, कितनी शांति कितना आनंद मिलता है भगवान के गुणानुवाद से, भगवान के चरित्रों के कहने से, सुनने से, पाठ करने से। तो अब ये विचार कर लो कि अब हमारी अपने कर्म पर रहने पर भी भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की रामायण पढ़ेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और सबको सुख पहुंचाएंगे, दो ही बात है। याद करो और महत्व दो भगवान के भजन को और दूसरे दूसरों को सुख पहुंचाने का, ये दो खास मनुष्यता है, और ये दो नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। तो अच्छे सच्चे हृदय से इन बात को धारण कर लो, पर देखो आनंद ही आनंद है। सन्मुख हो जाइए, संसार से विमुख होना है, सन्मुख होना है भगवान के, भगवान सन्मुख होना है, ये संसार से विमुख होना है, तो सन्मुख भगवान के हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण, ये बात है।